फिर ये कि इत्तिबा किसको कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं किसी को देखकर उसके मुताबिक अमल करना। इत्तिबा हम जिन्स की हो सकती है, गैर जिन्स की नहीं हो सकती। तो इससे नबी अलैहिस्सलाम की बशरियत का जो इनकार है, इस फितने का रद्द हो रहा है। तो फतबीउनी, तो बस तुम इत्तिबा करो मेरी, तो मेरे अफाल मुबारक के मुताबिक अमल करो। अब अफाल मुबारक के मुताबिक जो अमल करना है कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कैसे किया, ये बात कहाँ से मालूम होगी? ये बात हदीस से मालूम होगी। तो लिहाजा इनकार हदीस के फितने का यहाँ रद्द मौजूद है कि अगर हदीस को नहीं मानोगे तो हजरत की इत्तिबा कैसे करोगे? इत्तिबा करना फ़र्ज है और उसका ज़रिया हदीस पाक है। फिर ये कि ये बात कैसे मालूम होगी कि नबी अलैहिस्सलाम की का ये किया हुआ काम करना है कि नहीं करना? बास काम वो हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत रखते हैं, बास काम वो हैं जो मजबूरी की वजह से किया गए हैं, और बास काम वो हैं कि जो ज़रूरत के तहत किए गए हैं, और बास काम वो हैं जो मतलूब अमल की हैसियत रखते हैं। तो ये चार सूरतें हैं। ये बात कैसे मालूम होगी कि मैं इसकी मिसाल इसका देता हूँ कि बास काम हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत कैसे रखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के एक वक्त के अंदर 9 बीवियाँ थीं। ये हजरत की खसूसियत है और इस खसूसियत को कोई इख्तियार नहीं कर सकता और ना इसको मतलूब अमल समझा जा सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम हज पे तशरीफ ले गए तो 9 अजवाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर गए। अगर आज कोई शख्स 9 निकाह करे कि मैंने हदीस पे अमल करना है तो उसका हज कबूल होना तो दूर की बात है, वो ईमान से भी खारिज हो जाएगा। कि 4 से ज़्यादा बीवियों को एक वक्त में रखना, ये कुरान की कतई खबर का इनकार है। कुरान की कतई खबर का इनकार कुफ्र है। तो यह कतई हुक्म और कतई खबर का इनकार है, कतई हुक्म का इनकार है। तो कतई हुक्म का इनकार भी कुफ्र है, कतई खबर का इनकार भी कुफ्र है। तो यह कतई हुक्म का इनकार कर रहा है तो लिहाजा ये काफिर होगा। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने 9 अजवाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ये सफ़र फरमाया है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज फरमाया तो हज़रत ने तवाफ फरमाया है ऊँटनी पर सवार होकर। तो ये अमल मतलूब अमल नहीं, ये अमल नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए इख्तियार फरमाया ताकि सिखलाना मकसूद था कि लोगों को मालूम हो जाए कि तवाफ किस तरीके से करना है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फबाल अकाइमा, खड़े होकर पेशाब किया। अब ये मतलूब अमल नहीं। तो अब ये बात कैसे मालूम होगी कि ये अमल मतलूब है या मतलूब नहीं? ये मालूम होगा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उस अमल को इख्तियार किया है तो वो अमल सुन्नत होगा, और अगर इख्तियार नहीं किया तो वो अमल मजबूरी का होगा, ज़रूरत का होगा या खसूसियत का होगा। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नबी अलैहिस्सलाम जब ऊँटनी पर सवार थे तो वो पैदल चल रहे थे, तो मालूम हुआ कि ये जो अमल है नबी अलैहिस्सलाम का, ये ज़रूरत की वजह से है, मतलूब अमल नहीं है, इसको सुन्नत करार नहीं दिया जा सकता, जबकि हदीस के अंदर मौजूद है। तो हदीस में सुन्नत का तायुन होगा तो उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। लेकिन क्या ये अमल मतलूब है या अमल मतलूब नहीं? तो मालूम होगा कि जिस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है कि उन्होंने इस पे अमल किया है या अमल नहीं किया। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस अमल को देखने के बावजूद भी खड़े होकर पेशाब नहीं फरमाया, तो इससे मालूम हुआ कि ये किसी मजबूरी की वजह से है, ये मतलूब अमल नहीं। तो लिहाजा ये अमल मतलूब है या मतलूब नहीं, ये कहाँ से मालूम होगा? हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मालूम होगा। तो लिहाजा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का इनकार करने वाले, उनकी इत्तिबा का इनकार करने वाले भी नबी अलैहिस्सलाम के इत्तिबा के मुनकर हैं। तो हमें आगे फत्तबियून ये पस तुम इत्तिबा करो मेरी। फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, तो इसका नतीजा क्या होगा कि जब तुम अल्लाह से मोहब्बत रखने का दावा करते हो तो उसके सबूत के लिए मेरी इत्तिबा करो। अब मेरी इत्तिबा का तुम्हें फ़ायदा क्या होगा? फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह, महबूब बनाएगा तुम्हें अल्लाह, कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। और जब अल्लाह के महबूब बन जाओगे तो सबसे पहली नियमत जो अल्लाह की तरफ से अता होगी वो क्या है? वयग़फिर लकुम, और बख्श देगा तुम्हारे लिए, ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को। کہ یہاں لکم تمہارے لیے، کہ ان گناہوں کی بخشش کا فائدہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے فائدہ؟ نہیں، فرمایا اس کا فائدہ تمہیں ہے، کہ تمہارا فائدہ اسی میں ہے اور اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا. تو پہلا مرحلہ ہے بخشش کا. فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی غفور، بہت بخشنے والا ہے. اللہ کے جو اسماء فعول کے وزن پر ہیں ان کا ترجمہ بہت کے ساتھ کریں گے، غفور شکور، تو اس کا ترجمہ بہت کے ساتھ کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی کے اسماء میں جو اسماء ہیں فعال کے وزن پر، جبار ہے، قہار ہے، تو اس کا ترجمہ خوب کے ساتھ کریں گے. تو یہاں فعول کے وزن پر ہے غفور، کہ اس کا ترجمہ بہت کے ساتھ کریں گے. اور جو اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعیل کے وزن پر ہیں ان کا ترجمہ نہایت کے ساتھ کریں گے. علیم، نہایت جاننے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا، غفار، خوب بخشنے والا، غفور، بہت بخشنے والا. تو یہ ذہن میں رہے کہ جہاں فعول کا وزن ہوگا جیسے غفور ہے، تو اس کے معنی بہت، غفور بہت بخشنے والا، اور جہاں فعال کا وزن ہوگا جیسے غفار، اس کے معنی ہوں گے خوب بخشنے والا، اور جہاں رحیم فعیل کا وزن ہوگا تو اس کے معنی نہایت کے ہوں گے، نہایت رحم کرنے والا. واللہ غفور، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے. کہ اللہ کی بخشش کتنی ہے، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے انسان، ایک ایک انسان کے گناہ اتنے ہوں جی کو آسمان کے ستاروں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ، جسم کے مساموں سے زیادہ. فرمایا کہ تمام انسان کھڑے ہوں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی رحمت کا صرف ایک جھونکا ان تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے ہو. کہ واللہ غفور، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے بخشنے کی، اگر ہے کچھ بخشش چاہنے والا کہ جو اللہ سے بخشش چاہے. اب اس کے بعد فرمایا رحیم، نہایت رحم والا ہے، جس کے اندر دو اشارے ہیں. ایک اشارہ یہ ہے کہ ایک فتنہ ہے معتزلہ کا فتنہ، جن کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ سے توبہ کی جائے تو اللہ پر توبہ قبول کرنا لازم ہے، کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں، کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں. جیسا کہ اوائل کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، تو یہ لفظ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، زنیرہ بھی زنیرہ بھی، رضی اللہ عنہا یہ لونڈی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی، ایمان لائیں، اولین ایمان لانے والیوں میں سے ہیں. جب ایمان لائیں تو ان پہ ظلم و تشدد کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بہت زیادہ تشدد کیا، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، مخالفین میں سے تھے، لیکن اس کو اپنے ایمان سے نہ ہٹا سکے، یہ ہے ایمان کی استقامت. تو ابو جہل جو عمر رضی اللہ عنہ کا رشتے میں ماموں بھی لگتا ہے، تو ابو جہل جو بڑا سردار تھا، ظلم میں بڑا معروف تھا، تو اس کو بلایا گیا، تو اس نے کہا کہ اس کو سزا دی جائے اس انداز کی کہ اس کو گرم چیز کھلائی جائے اور پانی کے قریب اس کو نہ جانے دیا جائے، اس کو دھوپ میں باندھا جائے، پھر اس پہ تشدد کیا جائے تو یہ اپنے ایمان چھوڑے گی اور یہ بدل کے واپس اپنے دین پر آئے گی. حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ پہ یہ تشدد ہوا ابو جہل بذات خود تشدد کرنے والوں نے، اتنا مارا، اتنا مارا، دھوپ میں مارا، اور مکہ مکرمہ کی گرم کہ وہاں سورج کی روشنی براہ راست پڑتی ہے، سیدھی ہے، عمودی روشنی، تو وہاں پٹائی ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ بینائی ختم ہو گئی. تو ابو جہل نے یہ کہا انتہائی فخر کے انداز میں کہ دیکھ، تو ہماری بتوں کی مخالفت کرتی ہے، ہمارے بتوں نے تیری بینائی چھین لی، تو یہاں ایمان بول رہا ہے. تو ایمان نے کہا کہ خاتون نے زنیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بت یہ میری بینائی کہاں چھین سکتے ہیں، یہ خود اندھے ہیں، جب خود اندھے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، دوسروں کو بینائی کہاں دے سکتے ہیں، کہاں لے سکتے ہیں، پھر کس نے تیری بینائی دی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اسی نے لی جس نے بینائی عطا کی تھی. فرمایا کہ وہ دینے پر قادر ہے، تو اس سے مانگ کے تجھے دے. اب اگر وہ یہ مانگتی تو اللہ اس وقت بھی عطا فرما دیتا، لیکن نہیں، ایمان بول رہا ہے. کہا کہ میں مخلوق ہوں وہ خالق ہے، میں مملوک ہوں وہ مالک ہے، میرا کام اس کو آزمانا نہیں، اس کا کام مجھے آزمانا ہے. اللہ کا نظام ہے، رات گزری صبح اللہ نے بینی کو بحال فرما دیا. اب جن کی آنکھیں تھیں انہوں نے کو دیکھا، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا، اور جو دل کے اندھے تھے وہ اسی طرح سے دل کے اندھے رہے. تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ پر لازم کوئی چیز نہیں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے، یہ لازم نہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ میری نماز قبول فرما لے، یہ اس پہ لازم نہیں. پہلے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور پھر یہ کہ اس سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ جو تیری بندگی کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، کہ اللہ اپنی رحمت سے تو میری بخشش فرما دے. تو میں واللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. تو معتزلہ کا عقیدہ کرت رحیم، نہایت رحم والا ہے، یہ بخشش اس پہ لازم نہیں، اس کی رحمت ہے جو اس نے تمہیں بخش دیا ہے، جو ان کے فتنے کا یہاں رد ہے. ایک رد یہ ہے. دوسرا اشارہ اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کتنا بخشنے والا ہے. فرمایا رحیم، نہایت رحم والا ہے، اس کی رحمت یہ ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، گناہ پہ اللہ سے توبہ کی ہے، اللہ نے نہ صرف گناہ بخش دیا بلکہ اس توبہ کی وجہ سے گناہ کو بھی نیکی میں تبدیل فرما دیا. رحیم نہایت رحم والا ہے. قل اے نبی علیہ السلام، آپ فرما دیں اطیع اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی. اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اتباع، اطاعت، اتباع کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا. پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ کی اتباع کرو، کیونکہ اس لیے کہ اللہ کا عمل نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ ہم اللہ کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اتباع کس کی ہوگی؟ بشر کی ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا حکم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع کا حکم ہے. اقتداء، دوسرا لفظ جو استعمال ہوا قرآن مجید میں پیروی کے لیے وہ ہے اقتداء. اقتداء کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنا. اس لیے نماز کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں، کہ امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، کہ امام رکوع میں ہے، میں ابھی کھڑا ہوں، سورۃ فاتحہ مکمل کر رہا ہوں. امام سجدے میں ہے تو میں اپنا کھڑا ہوں، پہلے اپنا عمل مکمل کروں گا پھر امام کے ساتھ شامل ہوں گا. نہیں، فرمایا اذا کبر فکبرو، جب امام تکبیر کہے تو کھڑے نہ رہو انتظار کے اندر، بلکہ فکبرو فوراً ہی اس کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ ہے کہ فا کا لفظ کہ اس کے بعد کرنا ہے لیکن متصل کرنا ہے، تو فا وہاں استعمال ہوتا ہے، یہاں اتصال ہو. تو یہ مقتدی، اتباع، اتباع کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا. اس وقت بھی عمل کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اقتداء، ساتھ ساتھ چلنا، پیروی کرنا، ساتھ ساتھ چلنا. اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا اطاعت. اطاعت کہتے ہیں کہ کسی کا حکم ماننا، دل کی رغبت کے ساتھ ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسلام. اسلام یہ ہے کہ اپنی مرضی کو دوسرے کی مرضی کے تابع کر دینا، جو وہ چاہے اس کے مطابق کرنا، یہ ہے اسلام. تو یہ الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید کے اندر. تو ہمیں قل اے نبی علیہ السلام، آپ فرما دیں اطیعو، تم اطاعت کرو. کس کی؟ اللہ کی. کہ اللہ کا حکم مانو دل کی رغبت کے ساتھ. صرف اللہ کی اطاعت کرو نہیں، والرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. کہ اللہ کا حکم کہاں سے معلوم ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کا حکم سنایا، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ قرآن مجید، قرآن مجید حضرت نے پڑھ کے بتلا دیا، تو اللہ کا حکم معلوم ہوا قرآن مجید سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے احکامات اپنی زبان مبارک سے بھی ارشاد فرمائے. تو فرمایا کہ جو حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے وہ نبی علیہ السلام کا حکم نہیں، رسول. حضرت کیا ہیں؟ بھیجے ہوئے ہیں. جس کے بھیجے ہوئے ہیں حکم بھی اسی کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو یہ اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہوگی، اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرو گے، یہ نافرمانی بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو فرمایا کہ قل اے نبی علیہ السلام، فرما دیں اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پر رسول، الرسول بیان فرمایا، جس سے مراد ہے خاص رسول، اور یہاں حضرت کے اسم گرامی بیان نہیں فرمایا. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اس سے مراد کون ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس بات کا اشارہ بھی فرما دیا کہ حضرت کی رسالت تا قیامت رہے گی، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی بحیثیت رسول نہیں آئے گا۔ فرمایا فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر تم، فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر وہ پھر گئے، کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، جنہوں نے اللہ کی اطاعت نہ کی یا نبی علیہ السلام کی اتباع نہ کی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ، پر یقین اللہ تعالیٰ، لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کافروں کو پسند نہیں کرتا، کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو فرمایا جو تمہارے دعوے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ سارے دعوے جھوٹے دعوے ہیں، کہ دعویٰ تمہارا اس وقت صحیح ہوگا جب تم نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرو۔ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع جو ہے یہ لازم ہے، اور یہاں اللہ نے لا یحبہم کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، نہیں، لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو فرمایا تو اس کے اندر یہ اشارہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا منکر کافر، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر کافر، نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا منکر کافر، اور فتنہ وحدت ادیان والے یہ کافر۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ لوگ کافر ہیں جو حقائق کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، پہلے نبی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام والسلام تو سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں تشریف لائے، آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے پیغام دیا ہے وہ پیغام توحید کا پیغام ہے۔ تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس سے پہلے توحید کا بیان چلتا رہا ہے، اب نبوت کا بیان چل رہا ہے۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اس کے ساتھ توحید کے ساتھ رسالت کا بیان چلا، اب یہاں پھر اس رسالت کو واضح فرمایا۔ فرمایا ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی نے، اصطفا، چن لیا، آدم، آدم علیہ السلام کو۔ یہاں چننے کے لیے اللہ نے اصطفا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن مجید میں چننے کے لیے جو متعدد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے اختارا، کہ اس نے چن لیا۔ اختار کہتے ہیں کہ ایک جیسی چیزیں ہوں، ان میں سے جو عمدہ چیز ہو اس کو چن لیا جائے تو اس کو اختار کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہ اصطفا، اصطفا کہتے ہیں کسی چیز کو چننا، اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمت کی وجہ سے چننا۔ تو یہاں اللہ نے اصطفا کا لفظ استعمال فرمایا۔ ایک لفظ ہے اجتبا، اجتبا کہتے ہیں اس چننے کو کہ جس میں چن کر اپنے قریب کر دیا جائے، اس کو اجتبا کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے استانا، استانا کے معنی ہوتے ہیں چننا، استخلاصا، استمانی بھی چننا، استخلاصا چننا، اپنے لیے خاص کر لینا۔ اور اس کے بعد جو استانا چننا اور چننے کے بعد تربیت کرنا، تو اس کے لیے استانا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہر لفظ اپنے موقع محل بلاس استعمال، یہاں استفا فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کو چنا کیوں، کہ یہ پاکیزگی کے اندر عمدگی رکھنے والے تھے، اللہ نے ان کو اس لیے چنا ہے کہ اندر کی پاکیزگی بھی ہے اور اللہ کا انتخاب بھی ہے، اللہ نے چنا بھی ہے۔ ان اللہ صفا، یقیناً اللہ نے چنا آدم، آدم علیہ السلام کو، و نوحاً، اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، و آل عمران، عمران کی آل کو، علی العالمین، مخلوقات پر، کہ ساری مخلوقات میں اللہ نے ان لوگوں کو چنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو، بشر کو چنا ہے تمام مخلوقات کے مقابلے میں، اور اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو فضیلت دی، فوقیت دی ہے، کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء، کہ اللہ نے علم سکھایا ہے کس کو؟ اسماء کا، آدم علیہ السلام کو۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کیا کس وجہ سے؟ علم کی فضیلت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے انسانوں کو چنا۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، کہ اللہ نے یہ زمین کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو پیدا، آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے یہ فلکیات کی چیزوں کو پیدا کیا، لیکن کہیں اللہ نے فخر کا اظہار نہیں فرمایا۔ انسان کی تخلیق پہ اللہ نے فخر کا اظہار فرمایا کہ اے فرشتوں میرا کمال دیکھو، انی خالقم بشرم من طین، کہ میرا کمال دیکھو کہ مٹی جیسی چیز سے میں بشر جیسی اعلیٰ مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، میرا کمال تو دیکھو۔ تو یہ بشر کا انتخاب یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کمال کا عطا فرمانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے جو استفاء کا لفظ استعمال فرمایا, یہاں دیکھیں کہ آدم, نوح, ابراہیم اور عمران, یہ چار لفظ اللہ نے بیان فرمایا, چار نام اللہ نے بیان فرمایا. اس بارے میں دو فتنے دور حاضر کے اندر, ایک یہ کہا گیا کہ آدم فرد واحد کا نام نہیں, آدم فرد واحد کا نام نہیں, آدم جنس کو کہتے ہیں, انسان کو آدم کہتے ہیں, تو لہذا جو پہلا انسان تم کہتے ہو آدم تھا, یہ بات درست نہیں. یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے مدارج کے اعتبار سے, مراحل کے اعتبار سے, کہ یہ ڈارون کا نظریہ کہ جس کے اندر یہ ہے کہ پہلے انسان بے جان, جمادات, جمادات سے نباتات, نباتات سے حیوانات, حیوانات میں پھر انسان, یہ تبدیلی ہوئی ہے, تو لہذا براہ راست انسان پیدا نہیں ہوا. ہاں جو ہوں گے اولاد ہوں گے حیوانوں کی تو ان کا دعویٰ صحیح ہے, ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, تو لہذا ہم تو آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. اب رہی یہ بات کہ آدم فرد واحد کا نام تھا یا فرد واحد کا نام نہیں, اس بارے میں دو بنیادی دلیل میں دلیلیں عرض کرتا ہوں, ایک ہے عقلی دلیل, ایک ہے عرفی دلیل, ایک ہے عقلی دلیل, ایک ہے عرفی دلیل, ایک ہے خبری دلیل. عرفی دلیل کیا ہے کہ آپ گھر کے اندر تشریف فرمائیں, دروازے پہ دستک ہوئی, آپ نے بچے کو بھیجا, بچہ باہر گیا تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت ایک آدم آیا ہے باہر, نہیں, نے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے. تو آدمی اس میں نسبتی ہے, تو اس میں نسبتی وہاں ہوتا ہے جس سے نسبت ہو اس چیز کا وجود ہو, اگر وجود نہ ہو تو یہ نسبتی اس میں استعمال نہیں ہوتا. یہ کون ہے, یہ ملتانی ہے, یہ کون ہے, یہ پنجابی ہے, یہ کون ہے, یہ پاکستانی ہے, پاکستان ہوگا تو پاکستانی ہوگا, پنجاب ہوگا تو پنجابی ہوگا, ملتان ہوگا تو ملتانی ہوگا, تو آدم ہوگا تو آدمی ہوگا, اگر آدم نہیں ہوگا تو آدمی کیسے ہوگا. تو اس سے عرفی طور پہ معلوم ہو رہا ہے کہ آدم فرد واحد کا نام ہے, کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جیسے گھوڑا واحد لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ اس میں جنس ہے, خاص نام نہیں, تو اس میں جنس ہے, لیکن گھوڑا اس میں جنس ہے, آدم اس میں جنس نہیں, آدم جو ہے وہ اس میں علم ہے, خاص نام ہے. تو عرف کے لحاظ سے, عقل کے لحاظ سے کہ فرد واحد, کہ فرد واحد سے انسانی سلسلہ چلا ہے, اس کو دیکھ کے غور فرمائیے کہ ہم چار بھائی ہیں, چار بھائی ہیں, ہمارے والد ایک, پھر ہمارے والد تین بھائی, ان کے والد ایک, یہ سمٹاؤ پیدا ہو رہا ہے. کہ سمٹاؤ کا تقاضا کیا ہے, سمٹاؤ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پیچھے کی طرف جب آپ چلتے جائیں گے سمٹاؤ پیدا ہوتا چلا جائے گا, تو سمٹاؤ کا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سمٹاؤ ایک فرد پہ جا کے رکنا چاہیے, اور اس وہ فرد جس پہ جا کے سمٹاؤ رکتا ہے اسی کو آدم کہتے ہیں. تیسری بات جو خبری دلیل اس جگہ پہ موجود ہے, اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے چنا ہے آدم کو, نوح کو, ابراہیم, عمران, چار نام یہاں بیان ہوئے. اگر آدم شخصی نام نہیں, فرد واحد کا نام نہیں, تو پھر اس کے بعد نوح, ابراہیم اور عمران بھی فرد واحد کا نام نہیں. اگر ابراہیم, اگر نوح, ابراہیم اور عمران شخص کے نام ہیں تو پھر آدم بھی فرد واحد شخص کا نام ہے, تو لہذا فرد کا نام ہے, ایک فرد کا نام, جیسے تین ہیں ویسے ایک ہے. تو اگر وہ ایک کو, آدم کو فرد واحد نہیں مانیں گے تو پھر نوح کا بھی انکار کرنا پڑے گا, ابراہیم کا بھی انکار کرنا پڑے گا, عمران کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ یہ شخصی نام نہیں, ان سے بھی جنس مراد ہے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین نام جو بیان فرمایا ان کو آپ مانتے ہیں کہ یہ شخصی نام ہے, تو پھر جو چوتھا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ شخصی نام ہے, یہ خبری دلیل ہے. انما مثل عیسیٰ عند اللہ کما مثل آدم, آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. آدم علیہ السلام اگر شخص نہیں تو عیسیٰ بھی شخص نہیں, اگر عیسیٰ شخصی نام ہے تو آدم بھی شخصی نام ہے, تو یہ قرآن کی خبر ہے. تو ہمیں کہ یقین اللہ تعالی نے چن لیا آدم علیہ السلام کو. اب اللہ نے چنا ہے کن کاموں کے لیے؟ اللہ نے چنا ہے نبوت کے لیے. اب یہاں پھر ایک سوال ہے, اعتراض ہے کہ حضرت قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من نبیین من بعدی, کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام نہیں, پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں. اس بارے میں بھی عقلی دلیل اور خبری دلیل دونوں میں گزارش کر دوں. عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے اور خلافت کے لیے. عبادت اور خلافت دونوں میں وہ ہدایت کا محتاج ہے. جب انسان ہدایت کا محتاج ہے تو اللہ نے اس کے احتیاج کو دور کیا ہے نبوت کے ذریعے سے. تو انسان محتاج ہے نبوت کا, تو پہلا انسان بھی محتاج ہے رہنمائی کا. جب رہنمائی کا محتاج ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو نبوت سے محروم کیا ہو؟ تو نبوت کا آغاز انسان کے آغاز سے ہوگا. تو پہلا انسان, کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے, اس لیے پہلے نبی بھی عقل کے لحاظ سے آدم علیہ السلام کو ہونا چاہیے. اب رہی خبر کی بات. خبر کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحاً. نوح علیہ السلام کو کس کام کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے چنا. ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کس کام کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے چنا. آل عمران عیسیٰ علیہ السلام کو کس کام کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے چنا. تو پھر آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے چنا کس کام کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے چنا. اصطفیٰ, یہ ایک فعل استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ نام آئے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کو جس کام کے لیے چنا, آدم علیہ السلام کو بھی اسی کام کے لیے چنا. تو معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام پہلے نبی نہیں, پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلاۃ والسلام ہے. یہ بات معلوم ہے. اب رہی یہ بات کہ انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح نبی جین من بعد. وہاں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ نوح علیہ السلاۃ والسلام پر وحی نازل کی تو ویسی وحی آپ پر نازل ہوئی. تو لہٰذا نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں, اللہ نے آدم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اب یہاں صرف ایک بات قواعد کے لحاظ سے اس کو ذہن میں رکھ لیں, اور دوسری بات الفاظ کے لحاظ سے بات واضح ہو جائے گی. وہ کیا کہ اے نبی علیہ السلام, ہم نے وحی کی آپ کی طرف, کما جیسا کہ ہم نے اوحینا وحی کی الی نوح من نبیین من بعدی, نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں پر. اب یہاں بعد والے نبی جو کہا, اگر پہلے والے نبی نہیں تھے تو بعد والے نبی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ حضرت آپ کا چھوٹا بیٹا ہے, اگر بڑا بیٹا ہے نہیں اس سے پہلے تو چھوٹا بیٹا کہنا یہ بات درست ہوگی؟ بات درست نہیں ہوگی. اور اللہ کی کوئی بات ایسی نہیں جو درست نہ ہو. تو اللہ نے یہاں ون نبی جین امین بادی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے نبیوں کو جو وحی دی گئی وہی آپ کو دی گئی. تو لہٰذا بعد والے نبی جو کہا گیا اس کے معنی ہے کہ پہلے والے نبی ہیں تو بعد والے نبی کہا گیا, اگر پہلے نبی نہیں ہیں تو بعد والے نبی کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ نوح علیہ السلام سے پہلے نبی موجود ہیں. اب دوسری بات جو قواعد کے لحاظ سے قابل غور ہے, ایک صاحب یہاں اندر داخل ہوئے. تو داخل ہوئے تو کسی نے کہا کہ دیکھو شیر آیا ہے. اب ایک آدمی کھڑا ہوا, جا کے اس کا منہ دیکھنے لگا, کسی نے اس کے پیچھے ہاتھ لگایا کہ اس کی دم ہے یا دم نہیں ہے. ایک آدمی جا کے اس کے منہ کو دیکھنے لگا کہ اس کے وہ دانت اس انداز کے ہیں شیر کی طرح کہ نہیں ہے. کسی نے اٹھ کے اس کے گردن کو ہاتھ لگایا کہ گردن ویسی اس کی ہے کہ نہیں ہے. کسی نے کہا جھکا ہوا ہے کہ نہیں ہے. تو کہا جائے گا کہ اللہ کے بندو, کیا تشبیہ کے معنی ہوتے ہیں ایک صفت میں ایک جیسا ہونا, اس کے لیے تشبیہ استعمال ہوتی ہے. یہاں شیر اس کو تشبیہ کے لیے کہا گیا ہے. تو ایک خصوصیت, جیسے شیر دلیر ہے ویسے یہ دلیر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کما کا لفظ استعمال فرمایا, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی, کہ نبی علیہ السلام آپ پر وہ وحی نازل کی گئی جو نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی, ان کے بعد والوں پر نازل ہوئی. تو حضرت پہ جو وحی نازل ہوئی وہ کون سی وحی ہے؟ وہ رسالت کی وحی ہے کہ حضرت نوح علیہ نبیین علیہ السلام پہلے رسول ہیں. تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو مکمل شریعت کا نظام نایا دیا گیا, اس طرح اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی شریعت کا مکمل نظام نایا دیا گیا ہے. تو یہ تشبیہ مکمل نظام کے حوالے سے ہے, نبوت کے حوالے سے نہیں. تو اس لیے غلط فہمی جو ہے پیدا ہوئی ہے. تو غلط فہمی کی یہ وضاحت گزارش کی ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. خدا جیسا کہ یہ سامنے اعلان ہے, آج یہ پاگیڑ اندر سنگر ویلا محلے میں مسجد مفتیان کے اندر یہ پروگرام ہوگا مجلس ذکر کا عشاء کے بعد. تو جو حضرات تشریف لا سکیں تو عام تشریف. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى, عدد لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا